Album Perfektu znowu na winylu. Przeboje wszechczasów. Chcemy być sobą. Chcemy być sobą wreszcie. Chcemy być sobą. Lokomotywa z ogłoszenia. Ale w koło jest wesoło. Nie płacz Ewka. Czy niewiele ci mogę dać? Brzmią perfekcyjnie. Ale w koło jest wesoło. Zremasterowane w najnowocześniejszej technologii. Nie płacz Ewka. Kultowy album Perfektu. Dostępny w księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Zbigniew Hołdys. Jak weekendowe zakupy, to Allegro. Zamiast stać w kolejkach, kupuj online z szybką dostawą i korzystaj z weekendu. W aplikacji Allegro czekają na ciebie tysiące produktów w super niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 września, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O konieczności rozbudowy armii i mobilizacji Zachodu mówił na Westerplatte premier Donald Tusk. Dwie osoby zginęły w pożarze domu w Jaworznie w województwie śląskim. Jutro uczniowie wracają do szkół, a policjanci przynajmniej przez cały wrzesień przed szkoły. Do zapewnienia bezpieczeństwa krajowi potrzebny jest patriotyzm i nowoczesna armia, powiedział na Westerplatte premier Donald Tusk. Szef rządu uczestniczył w uroczystościach związanych z 85. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Jak mówił, polska armia jest rozbudowywana, co zostało zauważone na świecie. Przypomniał też, że za naszą wschodnią granicą trwa wojna i potrzebna jest mobilizacja Zachodu. Dzisiaj najważniejszym świadectwem zrozumienia tej lekcji jest pełne poświęcenie dla obrony, dla gotowości organizowania całego świata Zachodu, Europy, NATO do obrony przeciwko agresji, której jesteśmy świadkami dzisiaj na polach bitew Ukrainy. Rano uroczystości odbyły się także w Wieluniu, na który spadły pierwsze bomby II wojny światowej. Burmistrz miasta Paweł Okrasa i mieszkańcy mówią, że rocznica września jest dla nich ważnym elementem tożsamości i pamięci. Niech odpowiedzią będą słowa narodowego wieszcza, Cypriana Kamila Norwida. Każdego, kto zatraca pamięć mordowanych, powinno się wymazać z imienia narodu na zawsze. Katarzyna Idzikowska. Reprezentujemy Stowarzyszenie Historyczne Gloria Victis. Mamy na sobie mundury PCK z okresu II RP. Aleksandra Michnik. Mój dziadek był z Wielunia i to był jego pierwszy dzień szkoły właśnie, kiedy było bombardowanie, więc no to jakby te wspomnienia są bardzo żywe w mojej rodzinie. Karolina Ciachla. Zawsze tutaj przyjeżdżamy po to, żeby pilnować tą pamięć po tych osobach, które tu zginęły, ale żeby też uczyć młode pokolenie, że nigdy więcej wojny. W uroczystościach obok świadków bombardowania i mieszkańców miasta wzięli udział weterani walk oraz prezydent Andrzej Duda. Dwie osoby zginęły w pożarze domu przy ulicy Wyspiańskiego w Jaworznie. Do tragicznego zdarzenia doszło po pierwszej w nocy. Zgłoszenie dotyczyło płonącego dachu, mówi Przemysław Michałek ze Straży Pożarnej. Po przybiciu na miejsce zdarzenia pożar był bardzo mocno rozwinięty. Cały dom spłonął, był to dom jednorodzinny, bliźniaczy, także połączony jedną ścianą z drugim budynkiem, też jednorodzinnym. No niestety ten pożar przed dachem i również spaliła się ta druga część. W tym momencie strażacy przeszukują pogorzelisko. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. Policja apeluje do zmotoryzowanych i pieszych o rozwagę w okolicach szkół. Jutro uczniowie w całej Polsce wracają do nauki, a policjanci rozpoczynają akcję Bezpieczna Droga do Szkoły. Potrwa ona do końca września. Komisarz Robert Opas z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział, że od jutra należy się spodziewać wzmożonego ruchu w okolicach placówek oświatowych. Funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego, zarówno kierujących, jak i też pieszych. Szczególnym nadzorem mają być objęte przejścia dla pieszych, z których korzystają uczniowie. Policjanci będą przypominać kierującym pojazdami o potrzebie zachowania szczególnej ostrożności oraz zmniejszenia prędkości przed przejściem dla pieszych. W ramach akcji będzie się też seria spotkań w szkołach w zakresie bezpieczeństwa na drodze. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W Zbrosławicach koło Tarnowskich Gór dziś próba ustanowienia nietypowego rekordu Guinnessa. W Muzeum Techniki Militarnej czołg T-55 będzie starał się zniszczyć gąsienicami 102 samochody, mówi Marek Pilarek ze Śląskiej Fundacji Pasjonatów Techniki Militarnej. Będziemy próbowali w ciągu godziny przejechać 102 samochody, zmniejszając ich wysokość, która wcześniej zostanie potwierdzona przed rozpoczęciem przez GODT i sędziego z Guinnessa. Najpierw zostanie pomierzona wysokość przed, potem po rozjechaniu i musi być przynajmniej 50% wysokości zmniejszone. Czego to ludzie nie wymyślą, a 102 samochody pewnie wymyślili w ramach wspomnień po rudym 102. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. tego co wiemy, Iga Świątek zagrała na 102 w studiu trójki. Norbert Michalak, Sport Sport. Nawet na 103. Iga Świątek nie miała problemu z awansem do czwartej rundy wielkoszlemowego US Open. Polska tenisistka pokonała Anastazję Pawluczenkową 6-4, 6-2. W kolejnym meczu Polka w poniedziałek zagra z Rosjanką Ludmiłą Samsonową. Grały też w deblu, ale niestety z niepowodzeniem Magda Linet i Alicja Rosolska. Linet i Amerykanka Peyton Stearns przegrały z Chinką Shuai Zheng i francuską Christiną Mladenowicz, a Rosolska i Amerykanka Katherine Harrison uległy Kanadyjce Gabrieli Dabrowskiej i Nowozelandce Erin Routliffe. W Paryżu podczas Igrzysk Paralimpijskich Polacy nie zwalniają tempa, a w szczególności Kamil Otowski, który zdobył swój drugi złoty medal. Tym razem w pływackim wyścigu na 50 metrów stylem grzbietowym w klasie S1. Jak sam przyznał, mimo zwycięstwa nie brakowało problemów. Nie mogłem załapać w ogóle oddechu, naprawdę. Cały basen praktycznie płynąłem na bezdechu, zatkane gardło, nie mogłem w ogóle wziąć oddechu. Cieszę się, że po prostu mój mental to wytrzymał, ale z trenerem właśnie przed igrzyskami cały czas ćwiczyliśmy to, że jakieś obicie o linę, jakieś źle wsadzona ręka do wody i tak dalej, że mam przetrwać te kryzysowe momenty i dzisiaj chyba był ten najgorszy właśnie, związany z delikatnym zakłyśnięciem się, więc przetrwałem. To piąty medal dla Polski w tej imprezie i drugi złoty. Trzy brązowe krążki wywalczyli Lech Stoltman w pchnięciu kulą oraz tenisiści stołowi w mikście Karolina Pęk i Piotr Grudzień oraz w deblu Pęk i Natalia Partyka. A w piłkarskiej ekstraklasie siódma kolejka. We wczorajszych meczach Radomiak Radom w końcu wygrał. Radomianie pokonali Krakowie 2-1. W innych spotkaniach Puszcza Niepołomice zremisowała z Koroną Kielce 0-0, a Zagłębie Lubin pokonało GKS Katowice 1-0. Dziś kolejne mecze już o 12.15. Górnik Zabrze zagra z Lechią Gdańsk. Legia Warszawa zmierzy się z Motorem Lublin. Pogoń Szczecin zagra ze Śląskiem Wrocław. A na koniec o 20.15 Jagiellonia Białystok podejmie u siebie piłkarzy Widzewa Łódź. A ponownie o sporcie kilka minut po 15. Kończą się wakacje, ale lato absolutnie nie chce odpuścić, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Jak wynika z prognoz, pierwsza połowa września będzie upalna. Synoptyk mówi też o pogodzie na ostatni dzień wakacji. Taka stonowana temperatura, bo od 21-23 na północy, 25 to przeważający obszar kraju, Podkarpacie 27. Poniedziałek podobne wartości, tym że już od poniedziałku zdecydowanie więcej słońca, mniej chmur, ale od wtorku znów zwrotnikowe powietrze dociera do naszego kraju. Na termometrach od wtorku zobaczymy nawet 32 stopnie Celsjusza. Będzie suche powietrze, dużo słońca i będą się pojawiały tak zwane noce tropikalne, czyli temperatura minimalna w wielu miejscach nie będzie spadać poniżej 20 stopni. Pierwsza część wrześniowych upałów utrzyma się do piątku. To był serwis trójki. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. jak gdy jesteśmy ulepieni z tej samej krwi. I tak, Franku Poranku, my właśnie w ten sposób powitaliśmy dzisiaj wrzesień i młodziuteńki, raczkujący jeszcze nowiutki, szkolny, co takiego? Jeszcze się nie urodził. Jeszcze? Nie? Jeszcze nie, dopiero jutro. Z nadzieją mówisz o tym. To długo nie będziemy czekali, ale i tak, Kuba, fanfary poproszę. Tyn, tyryryn, tyn, tyn. No witam cię bardzo serdecznie. Czy ty się cieszysz, że po wakacyjnej przerwie wracasz do szkoły? Pół na pół. Pierwsze pół to? Jakie pół? Tak. A drugie pół? Nie. A jakieś uzasadnienie? Tak, dlatego, że ja mam bardzo fajną szkołę, że ja lubię do szkoły chodzić. Aha. Że naprawdę podoba mi się moja szkoła i że jest super, bo chodzę do naprawdę bardzo fajnej szkoły. Mhm. Do niepublicznej szkoły podstawowej. No, szkoda. No właśnie dla mnie nie szkoda, bo mam 9 osób w klasie, tak? To masz wyjątkowe warunki. No właśnie, bardzo wyjątkowe, bo nie mamy ocen, nie mamy kartkówek, nie mamy sprawdzianu. To całkiem jak w Finlandii, człowieku. Tak, nie ze szkoły Montessori, ale taka domowa, ale z nauczycielem. Ale dobra, sorry. Bardzo fajna. A jak przekonasz te osoby, które jutro bardzo niechętnie wstaną z łóżka i jeszcze bardziej niechętnie powędrują do swojej szkoły, bo ja i takie osoby znam. Że po 2 godzinach będą mogły znowu siedzieć cały dzień przed komputerem, czego nie polecam, ale czego pewnie pół dzieciaków całe wakacje robiło. To ja powiem tak, drodzy nauczyciele, ja wiem, wykonywanie waszego nauczycielskiego zawodu wcale nie jest takie łatwe, zwłaszcza w naszym kraju. No ale jednak wykonujecie, drodzy państwo, najpiękniejszy, jeden z najważniejszych zawodów tego świata. Czy to się zgadza? Naprawdę? Naprawdę? Oczywiście, że naprawdę. Ja nie mówię, że ja nie doceniam tego zawodu, tak? Ponieważ gdyby ten zawód nie istniał, to nie byłoby fans po prostu. Dla ciebie, człowieku, nie byłoby fans w ogóle. W ogóle, nie dla nikogo. Dzieciaki by nie były wyedukowane, no i by nie umiały nawet tabliczki mnożenia. Ja dalej nie umiem, ale to inny temat. Kuba, to jest taki zawód, w którym uważność wobec drugiego człowieka, dziecka, jest najważniejsza. No i to serdeczne spojrzenie w oczy każdego dnia jest bezcenny, jest na wagę złota. I życzę państwu, żebyście państwo mieli tę energię. Bo do tego też trzeba mieć energię, siłę, zwłaszcza jak w klasie, no państwo mają nie 9 uczniów, tylko 30 na przykład. To wtedy jest to wyzwanie i duży szacunek wobec pracy. Dzieci to jest przyszłość tego świata. Mm-hmm. A więc jeżeli dzieci będą dobrze uczone, to wyrosną na dobrych ludzi i cywilizacja będzie postępowała do przodu. A jeżeli nauczyciele będą przez cały dzień mówili jedzie to, jedzie tam, to jedzie to, jedzie tam, to i tak linijko będą machać na całą salę normalnie, w ogóle... Aż tak? W ogóle Bóg wie co jeszcze, 15 stron pracy domowej na godzinę, czy coś takiego. No, teraz z tą pracą jest już lżej. No to dzieciaki wyrosną na takich ludzi, którzy też tak będą się zachowywać, a więc w pewnym momencie po prostu dzieciaki nie wytrzymają i... Aha. Będą się chciały uczyć inaczej. No tak, poczekaj. W Finlandii to już nastąpiło. Ale wy, leitmotiv naszej audycji, ale wiesz, wy uczycie się najczęściej nie przez to, co dorosła osoba wam powie, ale jak się zachowuje, jaka wobec was jest. I młodsze dziecko tym bardziej się uczy właśnie takich postaw. Kuba, dlatego dzieci tak bardzo przybierają elementy rodziców. No tak. Bo z nimi są cały dzień, a jeżeli rodzic ma tendencję na przykład do wstawania o 6:00, to dziecko to będzie o 6:00 wstawać. No, chciałabym to zobaczyć. No, widzi pani przed sobą. Dobrze. Kuba, za co ty jesteś wdzięczny swoim nauczycielom? Za nauczenie mnie wszystkiego tego, co potrzebne. A że jestem wdzięczny rodzicom, którzy mnie uczyli przez podstawę programową pierwszych 3 klas, czyli rodzicom, to muszę im podziękować tak naprawdę za to, że ja mogę tutaj być. Ponieważ gdyby nie było takiej opcji, gdyby tata się nie zgodził wtedy, te 3 lata temu, to mnie by tutaj nie było teraz. Tutaj w radio? Tutaj w radio. To dla ciebie miejscu, też jest jakaś lekcja? Lekcja? To jest dla mnie ogromna lekcja, to jest dla mnie lekcja życia. Jest lekcja jak w szkole, to nie jest lekcja nad książką, lekcja teorii, która się na nic nie zda, tylko jest to lekcja praktyki. Praktyki, ale nie jakiejś matematyki, polskiego, plastyki, tylko lekcja życia. To jest bardzo ciekawe, o czym mówisz, wiesz, i bardzo też dla mnie takie... dobre dla mnie. To jest ciekawe. Kuba, pomyśl teraz o wszystkich nauczycielach swoich. Czy wśród nich jest jakiś autorytet? Bo to jest ważne. Żyjemy w czasach kryzysu autorytetów. Parę ogromnych. Opowiedz. Mam parę ogromnych autorytetów. Chociaż przede wszystkim do mojej wychowawczyni, którą mam obecnie, do pani Joli. Jeżeli pani Jola tego słucha, to serdecznie pozdrawiam. Spotkam się z nią już jutro. I wtedy się dowiem, czy słuchała. Mam autorytet, w sensie pani od matematyki ma u mnie ogromny autorytet, ponieważ to jest wspaniała kobieta po prostu. To jest kobieta, która wie, kiedy zażartować, wie, kiedy powiedzieć coś na serio, wie, jak uczyć, co jest wśród nauczycieli wcale nie tak często spotykane. Po prostu jest fajną osobą, tak? Do pana Maćka mam ogromny autorytet. Bo z panem Maćkiem to można się chichrać po prostu godzinami. Pan Maciek nas uczy pierwszej pomocy oraz historii przez 2 semestry. W sensie pierwszy semestr pierwszej pomocy, drugi semestr historii. Kuba, to jest wielkie szczęście, wiesz? To ogromne szczęście, że mam wspaniałych nauczycieli. U progu, początku nowiutkiego roku, to mam wielką nadzieję, że każdy nasz młodziutki, zagadkowy słuchacz znajdzie przynajmniej jeden autorytet w swojej szkole, jeden dorosły autorytet, taką osobę, do której w momencie, kiedy będzie ciężko, kiedy będzie coś tam się waliło, sypało, kiedy będzie trudno, ta osoba będzie miała odwagę podejść, porozmawiać, bo niekiedy taka rozmowa może pomóc rozwiązać problem, a niekiedy może pomóc naprawić całe życie. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa. I właśnie o to chodzi, że w szkołach tą rolę autorytetu ma pewnić na przykład pan albo pani psycholog w szkole. I niekiedy tak się dzieje. I niekiedy tak się dzieje, ponieważ a czasami są nie. bardzo fajni psycholodzy, z którymi można naprawdę pogadać na wszystkie tematy i będzie to fajna rozmowa. A czasami trafią się tacy psycholodzy, którzy przyjmą, powiedzą, że masz robić to i tamto i idź. Wiesz, to jest natura ludzka. W każdym zawodzie są różni ludzie. Są tacy, którzy bardzo kochają to, co robią i odpowiedzialnie to wykonują, a są tacy, którzy robią, żeby robić. No niestety tego nie zmienimy, ale możemy trzymać kciuki za to, żebyście wy znaleźli odpowiednich ludzi. To jest bardzo, bardzo ważne. To jeszcze ode mnie może coś takiego. Czy pamiętasz? W jednej ręce wielki worek, a na worku muchomorek. Druga ręka, rączka mała, w której ręce się schowała. Chodź tornister w plecy gniecie, gnasz powiedzę o tym świecie. Taki biedny, taki mały, chociaż taki doskonały. Tak, to o was, o uczniach, o dzieciach, najlepszych ludziach. Jacy zamieszkują planetę Ziemia. No dobrze, skoro jutro pofruniecie do swoich szkół i przedszkoli oczywiście, to może teraz poćwiczymy nasze szare, zagadkowe komórki? A moje już aż za bardzo pracują. No to zaraz zobaczymy. Podpowiedź numer... No, 15. Dobrze, to w takim razie uwaga. W tym przypadku bohaterka naszej zagadki jest zupełnie nietypowa. Aby się w niej znaleźć, należy wskoczyć na grzbiet renifera, przytulić się do mamy i zasłuchać w jej opowieści. Potem wyciągnąć ulubioną książkę i czytać i... Uczyć się. Czytać. przemierzając dziesiątki kilometrów rozległej krainy, która nazywa się Syberia. W tym przypadku bohaterka naszej zagadki również jest zupełnie nietypowa. Aby się w niej znaleźć, należy usiąść wygodnie pod baobabem, na kolanach rozłożyć kartki papieru, wyciągnąć długopis lub ołówek, a przy okazji z czystej dziecięcej ciekawości także i, a może język na brodę? I słuchać, i pisać, i słuchać, i pisać. Na czarnym lądzie, który ludzie zwą, jak? Chyba? No jak? No chyba nie Mars. A, podpowiem ci, kontynent na literę A. Zaraz, Afryka? A, no jasne, Afryka. W tym przypadku bohaterka naszej zagadki również jest zupełnie nietypowa. Aby się w niej znaleźć, należy wskoczyć na własnoręcznie zrobioną tratwę i płynąć. Tak jak płyną nasi koledzy na innych własnoręcznie zrobionych przez siebie tratwach. To się cofaną koledzy. Aż do miejsca, w którym czekać będzie na nas ona, tak, tak, która potrafi nauczyć trudnej sztuki czytania i pisania. Tego, co będzie nam potrzebne przez całe nasze życie. A kiedy się tego wszystkiego od niej nauczymy, to być może kiedyś wyfruniemy w świat z kontynentu, który ludzie nazwali właśnie tak. Afryka. Azja, proszę pana. Azja, Azja. No co za różnica, no Afryka. No to dosyć duża. Co to zmienia? Polecam geografię. I tu są my słonie. W Polsce, to prawda, ale inne. My w Polsce nie musimy wskakiwać na grzbiet renifera, nie musimy siadać pod baobabem i nie musimy płynąć do bohaterki naszej zagadki na własnoręcznie zrobionej tratwie. Bo u nas w Polsce wystarczy, że rano wstaniemy, zjemy śniadanie, a mama czy tata zaprowadzą nas do niej, dadzą budziaka w czółko i zrobią tak pa-pa. I tak każdego dnia, od poniedziałku do piątku. A, i jeszcze to. W większości bohaterek naszej zagadki już jutro, punktualnie o godzinie 8:00, można będzie usłyszeć to. Tak, tak. Serce ci szybciej zaczęło bić. Dobrze wiem, że nie każdy to lubi. Kuba stawia na? Szkołę. O, bez wątpliwości? Nie, no to bardziej mogłoby być to też Finlandia, ale... Dobra, a pani Krystyna Sienkiewicz? Czy tam w Montessori. W jakim to budynku, w którym różnych sal jest wiele, uczą się pilnie uczniowie, pracują nauczyciele? No właśnie, ciekawa jestem, co powiedzą nasi zagadkowi słuchacze. Umysły, mam nadzieję, mózgi i myślenie, to wszystko już odpoczęło, ale wracamy. Zatem na was, że tak powiem, do Rymu czekamy. Numer telefonu pamiętasz? Ciebie też dawno tu nie było. 2 2 7 3. Super, dzwońcie. Stary niedźwiedź mocno śpi. Stary niedźwiedź mocno śpi. Yeah. W jakim to budynku, w którym różnych sal jest wiele, uczą się pilnie uczniowie, pracują nauczyciele? A ja witam bardzo, bardzo serdecznie. Co tam ja? My witamy, prawda? Jakubie? My? Witamy wszyscy. Błażeja, 6,5 roku Błażej ma i po raz pierwszy idzie do szkoły, a dzwoni do nas, właśnie, skąd do nas dzwonisz? Halo, halo? Ja dzwonię z Czechowic Dziedzic. Bardzo ci dziękuję. W ogóle, że dzwonisz i że stamtąd dzwonisz. Słuchaj, ty do tej szkoły idziesz kiedy? Poznaję ją jutro, ale idę pojutrze. Okej, no to fajnie. Poznajesz jutro, idziesz pojutrze. No to jest bardzo, bardzo piękna odpowiedź. A czy ty cieszysz się? Cieszysz się, że poznasz szkołę, tak? A co cieszy cię najbardziej? Że tam będą koledzy z przedszkola. A no widzisz, to wspaniale, że nie będziesz tam sam, że będziesz, nie będziesz musiał poznawać od początku wszystkich, tylko już masz swoją ekipę, można powiedzieć, swoją bandę? Tak. Fajne to są osoby? No. A za co ich lubisz? Lubię ich za to, że zawsze się ze mną bawili. A myślę, że będą się też bawili w przyszłości, już może od jutra nawet, wiesz? I to jest ważne. To jest przyjaciele, z którymi można się bawić. To jest najważniejsze. Już jesteśmy o ciebie spokojni. A czy ty jesteś gotowy? Czy ty jesteś, nie wiem, masz spakowany plecak? Mam plecak, ale jeszcze pusty. Ale zaraz nie wszystko mama zapakuje tam. A uściskasz ją od nas? No, tak. Dobra. Tak wiesz, w zagadkowy sposób, czyli od serca. A powiesz, ten plecak, to jaki to jest plecak? Z Minecrafta. No oczywiście, co za pytanie, wiadoma sprawa. No. To super, to w takim razie plecak jest okej, przyjaciele są bezcenni, to jeszcze trzeba wam życzyć tego, żeby nauczyciele byli wspaniali, ale mam nadzieję, że tak właśnie się zdarzy. Mhm. Mhm. Błażeju, trzymamy za twój debiut w szkole wszystkie nasze zagadkowe kciuki. Baw się tam dobrze. Naucz się czegoś, bo to też ważna sprawa. A jak będziesz kiedyś w Warszawie na wycieczce, to tutaj zapraszamy do nas. Serdecznie się pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Pa, pa. Pa. A ja tak sobie myślę, że i Błażej, i inni uczniowie już jutro na plecach będą nosili nasze ukochane... Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A ja dzisiaj celowo przyniosłam wam taką baterię książek, no, słownie bateria. Tak. Mam nadzieję, że dzięki wiedzy zawartej w tych książkach śmiało będziecie mogli ruszyć i do szkoły, i w każdym kierunku, i dokąd tylko będziecie chcieli, bo to są książki, które wzmacniają was, waszą psychikę, wasze ciało, wasze myślenie. Pierwsza z nich, Jak to będzie w szkole? Książka, która rozwieje obawy, książka Asi Olejarczyk, to posłuchajcie. Co robić, kiedy masz obawy przed pójściem do pierwszej klasy? No Błażej nie ma, prawda? Ale są dzieci, no które tak, pewnie mają. No tak, na przykład ja też nie miałem, a po pierwszym semestrze się ze szkoły wyniosłem. No dobra, nie strasz. Na czyje wsparcie możesz liczyć i kogo poprosić o pomoc? Jak dobrze przygotować się do bycia uczniem? Co cię czeka w szkole i jak się w niej odnaleźć? Czy to możliwe, by poradzić sobie z tak wieloma zadaniami? Ważne pytania, prawda? Serdecznie wam polecam. Druga książka z serii Plasterek na duszę. Uwierz, znaczy to mój pomysł, Plasterek na duszę. Uwierz w siebie. Książka, która dodaje pewności. Jakie to ważne. Co robić, kiedy brakuje ci pewności siebie? Na czyje wsparcie możesz liczyć? I tak dalej, i tak dalej. Tak. Czy wiary w siebie w ogóle można się nauczyć? To bardzo ciekawe. Tak. Powiem wam, że tak. Tak, oczywiście tak. Skąd brać siłę, by radzić sobie z nowymi wyzwaniami? O, jak się zachować, kiedy ktoś wyśmiewa to, co robisz albo mówisz? Bardzo ważne. Kolejny plasterek na duszę. Nie daj się gnębić. Książka, która dodaje siły. Co robić, kiedy gnębi cię koleżanka albo kolega? Jak się zachować, gdy widzisz, że ktoś inny jest dręczony? Też nie można stać obojętnie, kochani, nie wolno. Czy powstrzymywanie takiej przemocy w szkole w ogóle jest możliwe? Tak. Jak poradzić sobie z nękaniem, zwłaszcza w szkole? I właśnie w kole jest to bardzo trudne, bo w kole szybciej można być wyzwanym od jakiejś 60 niż na przykład w jakimś innym środowisku. Ale da się to zrobić? Da się. Da się. Da się, można to zrobić, tylko jest to trudne, żeby po prostu zachować przy tym jakieś morale i jednocześnie pomóc gnębionemu. Kiedy prosić o pomoc? Gdzie jej szukać? I ostatnia z serii plasterek na duszę. Strach ma wielkie oczy. Magdalena Młodnicka tę książkę napisała, poprzednią również. Książka, która dodaje odwagi, to jest taki podtytuł. I słuchajcie, co robić, kiedy się boisz? Jak nie wpadać w panikę, gdy czeka cię wizyta u lekarza? Co zrobić, by spokojnie zasnąć w ciemnym pokoju? Jak radzić sobie z paraliżującym strachem podczas szkolnych akademii? I w końcu jak odważnie reagować na zaczepki rówieśników, to jest ważne, żeby nie chować głowy w piasek, żeby nie udawać, że nic się nie stało, żeby nie uśmiechać się, a w środku cierpieć, bo nie zasługujecie na to. Zasługujecie na to, żeby pokazać światu, co czujecie, co myślicie w odwadze i ten świat wtedy tak was właśnie będzie traktował. I jeszcze jedna książka, Świat na spokojnie, ćwiczenia pozwalające uwolnić się od lęku. I tu szybciusieńko, zobaczcie, co nas tu czeka. W tej książki dowiesz się, jak poznać lęk i nauczyć się, że jest on czymś oddzielnym od nas. Jak ignorować takie myśli, ej, głupi jesteś. Jak zapamiętać szczęśliwe chwile. Jak wypisać motywujące zdania, które dodadzą ci pewności siebie. Jak byłam w waszym wieku, to miałam biurko oklejone takimi zdaniami i pamiętam jedno, które zostało mi do dzisiaj. Nieważne, co robisz, ważne, jak to robisz. Ta jakość jest taka ważna. To prawda. Tak jak jest taka zasada, która nigdy nie jest w kole używana. Przynieś do domu dwóje, ale pamiętaj, czego się nauczyłeś. To też jest dobra porada. I tak wszyscy mają to gdzieś. I tak jak dla wszystkich rodziców praktycznie liczy się ocena, ale tak naprawdę liczy się to, czy się pamięta, a nie ocena. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Pierwsza dwuja, pierwsza jedynka, pierwsza piątka, pierwsza szóstka. To was nie określa jako człowieka. Jesteście poza tym. Uczycie się, staracie się. Wychodzi różnie. Bardzo ważna jest intencja i to, że się staracie. No dobra, słuchajcie, kochani, ładuję do waszego tornistra te baterie książek. Mam nadzieję, że wam pomoże. No a teraz posłuchajcie naszych przyjaciół, którzy również jutro zakładają tornistry na plecy i wybierają się do szkoły. Tyle, że do szkoły, która mieści się w Szwajcarii. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux, à mille. Je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable. On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves. On peut partir bien plus loin que la grève. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus je suis, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. Avec l'envie, la force et le courage. Ty i ja, i oni, wiem, że jesteśmy zdolni. Wszystko jest możliwe. Wszystko jest osiągalne. Ja wiem, że możemy sięgać wyżej, niż sięgają nasze marzenia. No, tak zaśpiewały dzieci z zespołu Kids United. O Jezu, serce mi się ciebie. Czy wy wiecie, że największą szkołą na świecie jest szkoła Marii Montessori w Indiach? Uczy się w niej ponad 47 tysięcy uczniów. Placówka ta zatrudnia niemal 4 tysiące pracowników, a w szkole jest więcej niż 1000 sal lekcyjnych. Nie wiem, czy to jest taki znowu rekord, ponieważ jest jeszcze większa szkoła. Polska. Szkoła w Chmurze, w której jest 50 tysięcy uczniów i w której jest 50 tysięcy sal. Nie wzięłam tego pod uwagę. Pozdrawiamy, Chmurko. Ale czy wy wiecie, że najmniejszą szkołą na świecie jest szkoła w górskiej wiosce Makarta? Tylko jedna osoba. Makarta. W Gruzji uczy się tam wyłącznie tak 9-letni Baho Tsiklauri. Lekcje z gruzińskiego, matematyki i angielskiego prowadzą na zmianę dwie panie nauczycielki. I czy wy wiecie, że w Japonii uczniowie nie powinni zadawać pytań w czasie lekcji, powinni za to brać udział w trwających po kilkadziesiąt minut lekcjach dyscypliny. Co wtedy robią uczniowie? No siedzą w bezruchu, w absolutnej ciszy. Już widzę naszych polskich uczniów w takiej sytuacji. A o szkole w Japonii i japońskich uczniach więcej opowie nam nasz wspaniały gość, podróżnik, który tak pięknie potrafi patrzeć na ten świat, że jego fotografie poruszają i zapierają w piersiach dech. Pan Marcin Szymczak jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zabiera nas pan do Japonii? Z wielką chęcią. To rzeczywiście kraj niesamowity, a szkoły tym bardziej. Bo kiedy tak patrzę na te dzieci, które po naszych wakacjach z takim trochę niechęcią wracają do szkoły, to muszą sobie zdawać sprawę, że w Japonii rok szkolny już trwa. To już jest kolejny semestr, bo przecież szkoła zaczyna się nie we wrześniu, ale na wiosnę, w kwietniu. Więc już są po kilku miesiącach ciężkiej, wytężonej pracy. Potem chwila oddechu na te najgorętsze miesiące. No i od września kolejny, drugi semestr. Ale szkoła to nie tylko chodzenie, tak jak my jesteśmy przyzwyczajeni gdzieś tam od rana do wczesnego popołudnia, ale Japonia to w Japonii szkołę dzieci można powiedzieć mają ciągle od rana do wieczora, bo to nie tylko ta typowa szkoła prawdziwa, ale również mnóstwo zajęć pozalekcyjnych, zwanych dziuku. No naprawdę mają co robić. I ta dyscyplina jeszcze. Te dzieci naprawdę są takie zdyscyplinowane? W Japonii tej dyscypliny i takiej samodzielności rzeczywiście uczy się od najmłodszych lat, bo musimy sobie zdawać sprawę, że na przykład rodzice generalnie dzieci do szkoły nie zaprowadzają. Dzieci chodzą same, nawet te najmłodsze. Czasami pod opieką starszych kolegów ze starszych klas łączą się w jakieś grupki, natomiast rzeczywiście same do tej szkoły wędrują, same z tej szkoły wracają, wszystkie odziane w takie same mundurki, żeby przypadkiem jakieś jedno czy drugie dziecko się nie wyróżniało, nie było inne. Nawet mają takie same plecaczki, w których noszą wszystkie swoje przybory. Ja słyszałam o takiej historii, że kiedy tam jest zimno, bo w tym kraju także bywa zimno, to te dzieci, nawet małe dzieci, nadal w tych mundurkach szkolnych jadą czy idą do szkoły, mają krótkie spodenki i nikt nie zwraca uwagi na to, że trzęsą im się fioletowe z zimna łydki. To też jest element wychowania i element edukacji, prawda? Tak, zdecydowanie. Takie z jednej strony hartowanie ciała, bo przynajmniej tak twierdzą lekarze, że to zdrowiej. A może nie zawsze, bo ja mam taki przykład z Hiroshimy, gdzie miałem okazję to obserwować na własne oczy. Zimą pada normalnie śnieg, potrafi być naprawdę przenikliwie zimno, a te maluchy stoją, tak jak pani wspomniała, dygocząc. No ale to też jest hart ducha z drugiej strony, prawda? Więc takie... No nie wiem, dla mnie matki Polki, kwoki, to byłoby ogromne wyzwanie, żeby moje dzieci ukochane tygotały gdzieś tam na wietrze stojące i czekając. No byłoby to bardzo trudne. Uwagę, myślenie że tylko w Polsce mnie. Nawet jeżeli jest 20 stopni, to już rodzice proszą, żeby bluzy założyć. Mhm. Tymczasem w Japonii. Minus 5 stopni. Jak w krótkich spodenkach. No nie wiem, czy aż tak. No potrafi być, oczywiście potrafi może w tych być. Bardziej na północ wysuniętych regionach, czy w wyższych górach. Możliwe, że jednak pozwalane są zakładanie różnych jakichś cieplejszych kurtek. Mm-hmm. W każdym razie ta szkoła w Japonii no, jest bardzo wymagająca, bo to nie tylko nauka takich typowych przedmiotów, ale nauka także etykiety, zachowania się. No, w Japonii jest to wszystko niesłychanie ważne. Kiedy się ukłonić, gdzie zdjąć buty, gdzie należy zachować ogromną powagę. No i od najmłodszych lat dzieciom jest to rzeczywiście wpajane. No i to jest jakiś taki nieodłączny element życia Japończyków, właśnie taka etykieta. Kiedy się odezwać, kiedy się nie odzywać? Rety, jak ja bym prowadziła zagadkową niedzielę w Japonii, to byłaby bardzo zdyscyplinowana audycja. Myślę, i bardzo cicho. Bardzo byłoby szkoda. Kuba by się nie wyrywał, tak? Co? Lampki by nie jeździły. Co? I nie wydarzałoby się to, co ja tak bardzo kocham w tej audycji, wiecie, bo dzieci są nieprzewidywalne. Nasze polskie dzieci są nieprzewidywalne, dają sobie do tego prawo, a właściwie nawet nie wiedzą, że można inaczej. Są sobą. Widzimy w Polsce. A w Japonii wydaje mi się, że tam wszystkie myślą, kontrolują się, sprawdzają, czy tak można, czy tak nie można. I bez oceniania. To jest bardzo, bardzo również ciekawe. Zdecydowanie. To, czy to dzieci, czy nawet później, ja mam takie poczucie, że o ile w tych młodszych klasach dzieci rzeczywiście są tak strasznie ukierunkowane, skanalizowane, wszystkie są obok siebie, to taki oddech dopiero łapią, kiedy idą na studia, bo to są takie dwa pierwsze lata, kiedy no jeszcze nie myślą o przyszłości wielkiej, o pracy, a już skończyli tą edukację taką średnioszkolną i wtedy rozwijają skrzydła, wtedy przez chwilę chcą być sobą, ale to jest bardzo krótka chwila w życiu. Tak, Japończyka. Ale wiecie, jeżeli przez całe życie nie mogą być sobą, bo rodzice zapisują te dzieci, z tego co ja wiem, do przedszkola, do szkoły, już w momencie, kiedy mama pod sercem dziecko nosi, to wszystko jest tak precyzyjnie zaplanowane, to jak oni mają wiedzieć, jak to jest być sobą, kiedy mają 19 lat? To jest bardzo smutne. Tak naprawdę, to znaczy z mojej takiej słowiańskiej perspektywy europejskiej, ale właśnie, może niepotrzebnie tak myślimy, bo to jest też tak niesamowicie ciekawe, że ludzie różnie żyją na tym świecie, że są różne kultury. Może oni się w tym odnajdują? Oby tak było. No właśnie, ja myślę, że tam jest wiele rzeczy uwarunkowanych kulturowo, historycznie. Nam się to wydaje dziwne i staramy się to jakoś oceniać przez własny pryzmat, natomiast dla Japończyków to jest po prostu normalne. Tak, dla Japończyków było zawsze. Nasza szkoła jest dziwna. Myślę, że ale w pewnym sensie na pewno. W innych kategoriach. No dobrze, to posłuchajmy w takim razie Nbuny, która ma tak ogromne zasięgi w Japonii. Japończycy ją kochają, uwielbiają, słuchają. Posłuchajmy i my. Boku ni kokoro wo kimi ni hanataba wo yureru kami dake nabiku mama ni shite. Buna zaśpiewała, a my teraz tropem szkoły razem z podróżnikiem Marcinem Szymczakiem przeniesiemy się do... No właśnie... Kuba, dokąd? Na Grenlandię? Dokąd się przenieśliśmy? No dobra, pomogę ci. Do Afryki, bo tam, o zobaczcie, oczyma wyobraźni, pod rozłożystym baobabem siedzą już gotowi do lekcji uczniowie. No jesteśmy na drugim biegunie, można powiedzieć, edukacyjnym. Kiedy tak przez chwilę podróżowaliśmy po Japonii, kiedy mieliśmy to wszystko tak pięknie poukładane, kiedy dzieci w tych mundurkach szły do wyremontowanych, pachnących klas, no a tutaj jesteśmy pod baobabem. Czasami zdarza się, to było dla mnie ciekawostką, że są miejsca, na przykład w Botswanie, gdzieś na skraju sawanny, że uczące się dzieci gdzieś tam w tle pilnują dorośli, ponieważ mogą się zbliżyć hieny, mogą się zbliżyć lwy i ktoś tam zawsze ze strzelbą kontroluje to otoczenie. No więc zagrożenie bywa takie przyrodnicze i to czasami bardzo, bardzo ekstremalne. No. I dlaczego pod baobabem te dzieci się uczą? Czyli pod drzewem? Po prostu siedzą na trawie albo siedzą na piasku? No bo gdzie indziej? I no właśnie. Problem w Afryce edukacyjny jest bardzo złożony. Tych dzieci jest rzeczywiście bardzo dużo. Wszystko zależy też od kraju. Ja mam tutaj na myśli bardziej tą Afrykę może południową, Namibię, Botswanę. Uczniów jest niesłychanie dużo, nauczycieli jest bardzo mało, takich typowych budynków lekcyjnych również za dużo nie ma i nawet jeżeli część lekcji się odbywa w typowej klasie pod dachem, no to populacja uczniów jest tak ogromna, że część klas rzeczywiście musi być na zewnątrz. Pogoda czasami też potrafi płatać figle, bo przecież kiedy przychodzi pora deszczowa, no to te dzieciaki gdzieś tam się tłoczą w tych klasach. Na przykład w Mozambiku jest to bardzo dużym takim zagrożeniem, na przykład powodzie właśnie i szkoły są zamykane, bo te dzieci nie są w stanie nawet do tych szkół dotrzeć bardzo często. Mhm. A czy to jest tylko nauka, czy te dzieci wykonują jeszcze jakieś prace przy okazji? Oczywiście prace, ja mówię o takiej edukacji typowo szkolnej, gdzie wykonują pracę, na przykład muszą iść po wodę. To bardzo daleko, prawda? To bardzo daleko. Przy drodze parę razy, kiedy spotkałem grupkę dzieci niosących bańki kilkulitrowe w ręku, na głowie właśnie idąc do studni, czy też na przykład wyrabiają jakiegoś rodzaju rękodzieło, bo jest to forma no, wspomożenia finansowego szkoły. Szkoły nie są w stanie się też utrzymywać wyłącznie z budżetu państwa. Rodzice zazwyczaj nie płacą, nie są w stanie płacić za edukację swoich dzieci. Tak więc no, szkoła robi co może, żeby skądś te pieniądze pozyskać, coś wyprodukować, może coś sprzedać na targu, może turyści kupią przejeżdżający, więc no jest to naprawdę no, drugi biegun edukacyjny. Ale zobaczcie, wy niekiedy tak marudzicie, o, znowu do tej szkoły, mamo, tato, ratunku, ja nie chcę. A w Afryce dziecko w takim ogromnym napięciu czeka, czy będzie miało szansę nauczyć się? Po co? Po to, aby wyrwać się z biedy, z maleńkiej wioski, aby przeżyć swoje życie inaczej niż rodzice, którzy harują od rana do nocy, nie wiem, na garść czegoś, co jest pożywieniem. I chciałabym teraz zaprosić was na mini koncert zespołu składającego się z młodych ludzi, którym się to udało. To są ludzie, którzy sięgnęli po swoje marzenia, z bardzo trudnych warunków wyszli, a teraz jeżdżą po świecie. I jak śpiewają, sami to ocencie. Love of Cher. Hello, baby, mtana sekasin, nige zitu bam funu tetana. Hey, man, fige kasi zola psunga boni jombe ya se goli. Asana ni kanang bambalana ngegalana, then my friends told me I'm slow. I'm shango high and I'm shy, smile, I'm dwa na uya baba, now take my hand. Wazang ya kokalinda, baba mbolwa mina isala pants, and I'm singing like I sing funu tando lwab. Kiziyo ya koya jalelwa mina, angazu yang fagu yonki. I may be crazy, don't mind me, but hey, I'll just play it up. Bambe nga santa, so on dele tuze. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Gila si tandi si tosako. No tak, a my dzisiaj rozpoczynamy razem z wami nasz nowy szkolny rok. Gdzie? W szkołach świata, ale miałaś minę bezcenną. W szkołach świata oczywiście. Dokąd nas pan teraz zabierze? A teraz powędrujemy w zagubione klasztory buddyjskie w wysokich, ośnieżonych Himalajach. Bo szkoły takie typowe, nawet w Afryce czy w Japonii, jak rozmawialiśmy, to coś zupełnie innego niż szkoły w klasztorach lamajskich gdzieś w wysokich Himalajach, na przykład w Tybecie. I? No i to są szkoły przede wszystkim religijne. To są szkoły, gdzie uczęszczają chłopcy, nierzadko oddawani do takiej szkoły pod opiekę mnichów, kiedy są jeszcze niemowlętami, kiedy w tak młodym wieku są oddzielani od rodziców, nie znają więc, można powiedzieć, innego życia niż życie w klasztorze. No i w klasztorze z jednej strony uczą się kultury tybetańskiej, pisma, czytania świętych ksiąg, ale także jest to forma, jedyna czasami możliwość dla biednych mieszkańców wysokich Himalajów do poznawania typowej nauki dzisiejszej, matematyki, astronomii, geometrii, sztuki rozmawiania ze sobą, gestykulowania. Kiedy reżyserowałam spektakl właśnie o szkołach świata, to pamiętam, że znalazłam takie zdjęcie, oj, mocno utkwiło mi w mojej wyobraźni i teraz tak łatwo je przywołać. To były małe, całkiem małe dzieci, które wędrowały gdzieś wzdłuż górskich pasm, wchodziły coraz wyżej. To było bardzo niebezpieczne, bo to były wąskie takie przesmyki, którymi musiały się przecisnąć. Oczywiście były przepaście. Ciekawa jestem, jak to wygląda w Tybecie. Czy dzieci też muszą pokonać duże odległości? Czy tam jest bezpieczna ta droga? Tybet to taki region, który się niesłychanie zmienia. Generalnie jak cały świat rozbudowuje się, staje się coraz bardziej nowoczesny, ale rzeczywiście część klasztorów nadal jest położonych w niedostępnych dolinach, gdzieś bardzo wysoko w górach. Te dzieci zazwyczaj po prostu mieszkają w tych klasztorach. Tam jest cały system takich domków, cel, cała hierarchia, kto mieszka niżej, kto mieszka wyżej, aż do tego najwyższego mistrza. Tak więc kiedy już dotrą do takiego klasztoru i zaczynają tam żyć, to bardzo często nie opuszczają go przed ukończeniem jakiejś pełnoletności i większej samodzielności. No myślę, że nadszedł czas na życzenia. Na życzenia bardzo ważne tuż przed rozpoczęciem nowego szkolnego roku. No myślę, że tę naszą zagadkową brać trzeba trochę wesprzeć. Panie Marcinie, życzenia od pana dla naszych zagadkowych uczniów. Żeby im się chciało. Bo ja mam wrażenie, że jest tyle rozpraszaczy wokół dzieci, bo tutaj coś widzą, tutaj coś trąbi, tutaj telefon jest, o, dokładnie, a nie mogą się skupić na tym, co naprawdę jest najważniejsze w tej szkole, więc żeby umiały wybierać i wybierały to, co jest naprawdę dla nich dobre, a nie to, co im się wydaje. Jakubie? Żeby trafili do dobrej szkoły, a nie do takiej szkoły, gdzie